Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę z Kaufland Card boczek wieprzowy bez kości w opakowaniu 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A masło ekstra łaciate 6,33 przy zakupie 3, 3 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Mój brzuch jest wielki jak balon. Przez te problemy z trawieniem i wypróżnianiem muszę uważać na to, co jem. Też tak miałam, ale od kiedy regularnie stosuję Fibrokolon trawienie, problem minął. Fibrokolon, suplement diety, ma wysoką zawartość błonnika, który działa jak miotełka na moje jelita i reguluje wypróżnienia. A karczuch i koper wspomagają trawienie i do tego smakuje jak pyszny mus jabłkowy. Fibrokolon. Poczuj się lekko. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Zdrowit. Zimowy zjazd cenowy w MediaMarkt. Ekspres automatyczny Philips Series 2300. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1759 zł. Teraz za 1599 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu Polskie Radio, program trzeci. Aneta Aftoniuk, dzień dobry. Minęła 17. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Wiosną możliwe pierwsze ekshumacje polskich ofiar rzezi wołyńskiej. Nocą na północy śnieżyca i silny wiatr, w innych regionach ślisko. Donald Trump formalnie skazany w procesie kryminalnym, ale kary nie usłyszał. Jest decyzja o pierwszych ekshumacjach polskich ofiar UPA, poinformował premier Donald Tusk. Dziękuję ministrom kultury Polski i Ukrainy za dobrą współpracę. Czekamy na kolejne decyzje, napisał szef rządu w mediach społecznościowych. Zdaniem rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych Pawła Wrońskiego, rozpoczęcie ekshumacji na Wołyniu będzie możliwe wiosną. Podpisaliśmy stosowne dokumenty i teraz ruszają te instytucje, które się za to są odpowiedzialne po jednej i po drugiej stronie, czyli Instytuty Pamięci Narodowej Ukraiński i Polski, skoro nie ma żadnych przeszkód, są składane wnioski, tego rodzaju rzeczy mogą się rozpocząć. Z tego, co mi wiadomo, bo kiedyś uczestniczyłem jako dziennikarz w podobnych ekshumacjach, zwykle zaczynają się wiosną, więc przypuszczam, że wówczas będzie to czas na fizyczne rozpoczęcie tego procesu. A w listopadowym oświadczeniu ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy zapisano, że Kijów deklaruje gotowość do pozytywnego rozpatrywania wniosków w sprawach poszukiwań i ekshumacji. Silny wiatr, śnieżyca, zamiecie śnieżne i oblodzenie. Skrajnie trudne warunki nocą na północy Polski. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia do mieszkańców zagrożonych regionów, mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk. Jeżeli chodzi o te kampanie alertowe, wysłaliśmy dwie kampanie. Jedna dotycząca silnego wiatru w województwie zachodniopomorskim i pomorskim. Mówimy o tym pasie na samym Pomorzu. A druga kampania to intensywne opady śniegu. To też województwa zachodniopomorskie i pomorskie, ale inne powiaty. Tam łącznie jest 5 powiatów. Możliwe utrudnienia w ruchu i przerwy w dostawach prądu. Zawsze takie zagrożenie jest. Tutaj szczególnie jeżeli chodzi o te oblodzenia, to zawsze powoduje jakieś trudności komunikacyjne. Weźmy to też pod uwagę w planowaniu naszej podróży. Ostrzeżenia przed oblodzeniem prognozowane są dla prawie całego kraju od popołudnia do jutra rana. Prokurator generalny wysłał pismo do węgierskiego ministra sprawiedliwości w sprawie Marcina Romanowskiego. Adam Bodnar chce wiedzieć, na jakim etapie jest rozpatrywanie europejskiego nakazu aresztowania posła PiS-u. Relacjonuje prokurator Anna Adamiak. To pismo jest naszą reakcją na brak jakiejkolwiek informacji od jakichkolwiek władz węgierskich. Uznaliśmy, że upłynął już określony czas. Decyzja ramowa w sprawie europejskiego nakazu aresztowania unijna mówi o tym, że państwo, które otrzymuje nakaz, powinno działać niezwłocznie. Marcin Romanowski jest poszukiwany w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości. Kiedy sąd zdecydował o jego aresztowaniu, poseł uciekł na Węgry, gdzie dostał azyl polityczny. Generał brygady Dariusz Mendrala został nowym szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Zastąpił odwołanego generała dywizji Artura Kępczyńskiego. Dymisja miała związek ze sprawą zaginionych min. Zgubiły się wojsku podczas transportu. Żołnierze nie rozładowali części z nich w wojskowym magazynie amunicji pod Szczecinem i przez prawie 10 dni miny jeździły pociągiem po całym kraju. Odnalazły się w magazynie IKEA w okolicy Hajnówki, przekazał major Bartosz Okoniewski, zastępca prokuratora okręgowego w Szczecinie do spraw wojskowych. To, co jest najważniejsze w sprawie. Nic nie zginęło, wszystko zostało odzyskane i wszystko się zgadza. Przynajmniej na dzisiaj wszystkie te miny się odnalazły. Po prostu część tego transportu zostało w wagonie kolejowym. To zostało ujawnione dopiero po jakimś czasie, co nie powinno mieć miejsca. Czterech żołnierzy usłyszało zarzuty niedopełnienia obowiązków. Donald Trump został formalnie skazany w procesie kryminalnym, w którym uznano go winnym fałszowania dokumentacji biznesowej w celu ukrycia skandalu seksualnego z aktorką filmów dla dorosłych. Sędzia nie wymierzył jednak Trumpowi żadnej kary. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Donald Trump został uznany przez ławę przysięgłych winnym 34 przestępstw fałszowania dokumentacji biznesowej w celu ukrycia skandalu seksualnego, który zagroził jego kampanii prezydenckiej w 2016 roku. Dziś podczas posiedzenia sądu w Nowym Jorku Trump przekonywał, że jest niewinny, a proces miał charakter polityczny. Prokuratura argumentowała, że wyrok wydała ława przysięgłych złożona z 12 zwykłych Amerykanów, że dowody winy były przytłaczające i że Trump podważa zaufanie do wymiaru sprawiedliwości. Sędzia Juan Marshan już wcześniej zapowiedział, że nie skaże Trumpa na więzienie. Nie wymierzył nawet kary w zawieszeniu, tylko zwolnił prezydenta elekta bezwarunkowo. Po wyroku Donald Trump został jednak pierwszym w historii skazanym przestępcą, który obejmie stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wiadomości sportowe, Krzysztof Łoniewski. Uwaga, kibice piłkarskiej Bundesligi. Ta wznawia dziś rozgrywki i na dzień dobry, a właściwie to na dobry wieczór, mecz palce lizać. Borussia Dortmund grał u siebie z mistrzem kraju Bayerem Leverkusen. Trenera BVB Nuriego Sahina przed meczem pytano, co robił podczas pauzy w rozgrywkach. Dużo spałem, wypoczywałem, spędzałem czas z rodziną, ale tak zupełnie serio, to cieszę się, że znów gramy, że znów możemy rywalizować i że zimowa przerwa nie jest długa. Przepracowaliśmy ją dobrze i ruszamy. War gut, hat gut getan. Jetzt kann's losgehen. Tyle Nurich Sahin. Bilety na mecz w Dortmundzie wyprzedane. Na Signal Iduna Park zasiądzie prawie 82 tysiące kibiców. Doprecyzujmy, że właściwie to 25 tysięcy obejrzy mecz na stojąco z fanatycznej Die Gelbe Wand, czyli trybuny południowej. Teraz o piękny acz żmudnym sporcie, jakim jest pływanie. Nowym trenerem naszej reprezentacji został Bartosz Kizierowski. Kibice dyscypliny doskonale go kojarzą. Mniej zorientowanym podpowiemy, że to mistrz Europy i medalista mistrzostw świata na 50 metrów kraulem i że przez kilka lat był szkoleniowcem innej kadry hiszpańskiej, zastąpił Pawła Wołkowa. U nas w kraju, oczywiście nie w Hiszpanii. W sportach zimowych jest deklaracja z Ministerstwa Sportu, że nasze hokeistki polecą do Japonii na turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich. Nasza federacja zadłużona po uszy i nie zdoła wysupłać wystarczająco dużo świeżego grosza i tak trzeba się nagimnastykować, żeby te pieniądze na wyjazd dziewczyn przekazać, bo najchętniej rękę położyłby na nich komornik. Wydaje się, że na drugim biegunie jest francuska federacja biatlonowa. Prosperuje świetnie, bo właśnie jej podopieczni zajęli cały podium w zawodach Pucharu Świata Panów w Oberhofie w Turyngii. Wygrał pięciokrotny medalista olimpijski z igrzysk w Pekinie Quentin Maillet, drugi był Fabien Claude, trzeci Emilien Jacquelin. Najlepszy z naszych zawodników Jan Guńka uplasował się na pozycji 37. W nocy wszędzie zachmurzenia duże z opadami śniegu. Na północy silny wiatr, szczególnie na wybrzeżu i prawie w całej Polsce oblodzenie na drogach i chodnikach. Słyszeli Państwo w naszym serwisie o tych wszystkich trudnościach pogodowych. Bardzo proszę na siebie uważać. A u nas w Trójce 7 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. 22 i 7 trójek. A jakże? Zapraszamy do Trójki. Wszystkie miny się odnalazły, słyszeli Państwo, ale jednak przez 10 dni podróżowały pociągiem. Co Państwo na to? Miały bilet, nie miały biletu? Czy pan konduktor, czy pani konduktorka nie zauważyła min, które na gapę jadą pociągiem za jeden uśmiech? Miny ciężko zauważyć, wiesz, one się z reszły wychowają. No ale jednak, 200 min? I na gapę, na bank. Na bank, na gapę. Co Państwo na to? Krzysztof Łoniewski podpowiada, że miny jechały bez biletu. No jestem ciekawa, czy Państwo też tak uważają. 22 i 7 trójek. Zapraszam. Yeah. won't forget. Słuchają Państwo Trójki i dzwonią Państwo w najróżniejszych sprawach, ale przypomnę, bo mamy taki mały trójkowy ranking na to, co najbardziej absurdalnego można zgubić. I na razie w stawce jest Ewa Lipowicz, która zgubiła pałac w Wilanowie, dzisiejsza moja wydawczyni, więc proszę Państwa, no mam nadzieję, że nie dojdzie do żadnej zguby w dzisiejszym popołudniowym Zapraszamy do Trójki. Pan słuchacz natomiast zgłosił zgubienie windy. No, Wojsko Polskie zgubiło 200 min, 22 i 7 trójek. Co bardziej absurdalnego można jeszcze zgubić? W latach 90. w Hucie Sędzimira zginęły dwa zbiorniki na jakieś gazy. Wszystko by było w porządku, gdyby nie to, że każdy z tych zbiorników był wielkości trzypiętrowego bloku. Ojej, zgubmy zbiorniki z gazem. Co może się stać? Kiedy wyjeżdżam z rodziną na wakacje, mam ze sobą zawsze komputer, taką działalność prowadzę i zawsze mówię żonie, że ciebie mogę zgubić, dzieci mogę zgubić, ale na wakacjach nigdy nie mogę zgubić komputera. Oj, panie słuchaczu, liczy pan na pewno na to, że i pani żona, i dzieci znajdą się same, co? Proszę się przyznać. Zgubienie własnego auta na parkingu w galerii to nie jest nic nadzwyczajnego. Ale najciekawsze jest to, gdzie ja go znalazłam. U siebie w garażu w domu. A wynikło to stąd, że ja po prostu nie pojechałam do galerii autem. A ponieważ nieczęsto się to zdarza, to po prostu o tym zapomniałam. Pani słuchaczko, czyli co, pani po prostu zgubiła głowę? No mnie się też to czasem zdarza, przyznaję. Zapraszamy do Trójki. A zapraszamy do Trójki temat poważniejszy, bo proszę Państwa, służby państwowe zajęły się Dolnośląskim Inspektoratem Ochrony Zwierząt. Prokuratura we współpracy z Centralnym Biurem Śledczym Policji zaczęła weryfikować działalność tego stowarzyszenia, które zajmuje się od kilku lat interwencjami w obronie zwierząt. Śledczy otrzymali bowiem kilkanaście zgłoszeń, które dotyczą nieprawidłowości, do których miało dochodzić od wielu lat. Beata Makowska. Chodzi przede wszystkim o przywłaszczenia bądź kradzieże zwierząt oraz nieprawidłowości finansowe organizacji. Są też skargi na prowadzenie zbiórek. Prezes DIOZ-u Konrad Kuźmiński zapewnia, że kontrole nie mogą wykazać nieprawidłowości, bo takich w DIOZ-ie nie ma. Nie obawiamy się żadnej weryfikacji naszych działań i jesteśmy za tym, żeby naszą działalność weryfikować, tylko żeby ta weryfikacja była uczciwa i transparentna. Nikt z organizacji nie ma postawionych zarzutów dotyczących rzekomych nadużyć finansowych, dotyczących rzekomych nieprawidłowości. Radio Wrocław dotarło do osób, które mówią wprost, że są ofiarami DIOZ-u. Elżbieta Hampel współpracowała z organizacją, jednak jak nam powiedziała, od samego początku stwierdziła, że coś jest nie tak. Druga w nocy, pierwsza, czwarta nad ranem, wpadanie pod pretekstem, że oni tak pracują i nie mają czasu. Nieprawda. Takie są ich ustalenia wewnątrz, że wpadamy wtedy, kiedy właściciele śpią, kiedy policja nie przyjedzie, nie zareagują, nie uda im się. Fajnie w ogóle, żeby właściciel nie wstał. Po prostu wpadamy, widzimy, nagrywamy i uciekamy. Często w ogóle były też osoby, które nie były związane z psem, oskarżane, że są właścicielami. Udostępniano ich wizerunek i mówiono, to jest właściciel. On zagłodził, ona zamęczyła zwierzę. Udostępnianie za chwilę numeru telefonu, wizerunku, dzieci, szkoły, gdzie chodzą dzieci. Hejt się rozlewał na te osoby często, które w ogóle nie miały z tym związku. Jest to osoba współpracująca z kilkudziesięcioma skazanymi prawomocnie oprawcami znęcającymi się nad zwierzętami. Osoba ta w ogóle jest w przyjaźni z wieloma ludźmi, od których my odbieramy te zwierzęta, dopuszczając się takich czynów, które dla normalnego człowieka wskazują o zaburzeniach prześladowczych. Włamuje się do naszych ośrodków. Codziennie jest pod bramami naszego ośrodka i lata nad ośrodkiem dronami. W każdej sprawie na temat DIOZ ma wiele do powiedzenia, ale tej tezy do tej pory nie zostały nijak potwierdzone przez żadne organy państwa. Nigdy nie była w ośrodku DIOZ. Pracowała pani w DIOZ-ie. Byłam ich wolontariuszką, koleżanką, znajomą. Była wolontariuszka wprost nazywa metody DIOZ-u bandyckimi. Tak było w przypadku jej sąsiada, który sprzeciwił się interwencji. Napadli na pana Roberta, kiedy w nocy wjechał samochodem na podwórko. Został obezwładniony tępym narzędziem w tył głowy. Został zagazowany gazem pieprzowym. Córka, która 16-letnia siedziała na miejscu pasażera i wybiegła broniąc taty, też została obezwładniona gazem pieprzowym. Dziewczynka wskutek tego incydentu przechodzi terapię psychiatryczną. Łukasz Paczyński, mistrz świata w psich zaprzęgach z Świeradowa-Zdrój, oskarża DIOZ o kradzież słuczki. Mnie ani żony nie było w tym momencie w domu. Wtedy nastoletnia wówczas córka była sama. No i oni podjechali. No, Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt występuje w mundurach przypominających służby jakieś. Mają kajdanki, gaz. No i zanim żona przyjechała, to oni już wzięli tą suszkę i uciekli. Ostatecznie pies wrócił do właściciela, bo prokuratura nie znalazła podstaw do odebrania czworonoga. Konrad Kuźmiński twierdzi, że interwencja była słuszna, bo zwierzę cierpiało. DIOZ uratował z hodowli Łukasza Paczyńskiego skrajnie zagłodzoną sukę. Ta suczka była chora, 10-letnia suczka zaprzęgowa, chora na nowotwór. No bo oczywiście w trakcie leczenia, na wszystkim dokumentację, wszystko przedstawiłem odpowiednim organom. Moja córka była tak hejtowana, że musiała zrezygnować z nauki w technikum weterynaryjnym. Próbowała popełnić samobójstwo. Dzieci nie miały szansy praktycznie wyjść z domu, no bo przez wszystkich ludzi były tak hejtowane. Te krzywdy, które my doświadczyliśmy od DIOZ-u, i takie pewnie nigdy nie wrócą. W tej sprawie najwięcej do powiedzenia miałyby zwierzęta. Niestety na ich zeznania nie możemy liczyć, ale jeżeli stały się one maszynką do zarabiania pieniędzy, to rolą śledczych jest wyjaśnić sprawę do końca. A wszystkie te informacje zebrała dla Państwa Beata Makowska z Radia Wrocław. Biegliśmy jak kamienie wystrzelone z proce. Nad naszymi głowami samoloty, nad naszymi głowami odrzutowce. Remont pasa, wzmożony ruch na Tursynowem. Przelatują niezauważone, choć odbijały się w naszych źrenicach. Jestem tym, pływam w tym, ty w tym pływasz. Pięciu przyjaciół, zbyt mocno odbieraliśmy bodźce, bo wszyscy wtedy mieliśmy wiatr w głowie i naszą niepoprawną, dziwną muzykę. A wszystko wokół tonęło w błocie. Metro w budowie, osiedla w budowie. A w środku my niewzruszeni bogowie, świadkowie gwałtownych zmian. Próbowaliśmy opanować sztukę latania, choć ciążyła nam grawitacja, oślepiało słońce. My rozpoczynaliśmy marsz po krętej drodze. Część z nas nie chciało wracać do domów, gdzie pijani ojcowie, gdzie przemoc. Nie ma złych, paskudnych dzieci. Są dorośli, którzy pchają swoje dzieci w ciemność. Patrzymy teraz w góry, gdzie samolot niebo sną. Zacieramy głowy, aż nie czujemy ciągi rąk. Drętwieją szyje nam, jak plecy Boga. Drętwieją szyje nam. I zanim okazało się, że świat jest skomplikowany, złożony z tylu warstw, nieprzewidywalny, ktoś miał starszych braci, którzy kupowali nam gazety dla dorosłych. Kieca, albo chociaż twój weekend. To co widzieliśmy tam odejmowało mowę. Serca waliły jak młotem, piekły oczy, płonęliśmy jak znicze. Jak błyskawice na czarnym niebie. Wpychaliśmy tłustą pizzę na grubym cieście i rozgazowaną kolę zamiast rozgotowanego makaronu z truskawkami w szkole. Pod belwederem spalono kukłę z napisem Bolek. Ostatni rosyjscy żołnierze opuszczają Polskę. Część z nas gasło jak wilgotny papieros. Może mogliśmy więcej, ale czuliśmy patrzymy niemoc. Patrzymy teraz w górę, gdzie samoloty niebo tną. Zacieramy głowy, aż nie czujemy nóg i rąk. Drętwieją jak plecy Boga. 22 i 7 trójek. Słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki i opowiadają nam, co można zgubić. A propos zgubionych rzeczy, no to muszę się przyznać, że kiedyś na Ukrainie zgubiłem górę. I to całkiem pokaźną górę. Po 3 dniach szukania góry poddałem się i pojechałem do domu. No, brawo, panie słuchaczu, brawo. Proszę Państwa, w sprawie zagubionych przez wojsko min mamy komentarz po szwedzku. Ojoj, to zdaje się był szwedzki kucharz. Słuchają Państwo Trójki. Herbata z plastikiem? Proszę bardzo. Najnowsze badania hiszpańskich naukowców dowodzą bowiem, że mikroplastik, który jest między innymi w torebkach do herbaty, wnika do naszych komórek i może powodować wiele groźnych chorób. Jacek Frenzel przyjrzał się temu tematowi. W jednej filiżance herbaty parzonej w temperaturze 95 stopni Celsjusza, czyli zgodnie ze sztuką, może być nawet około 11,6 miliarda mikroplastiku i ponad 3 miliardy nanoplastików, twierdzą naukowcy kanadyjscy. Sól kuchenna, która ma stosunkowo wysoką zawartość mikroplastiku, zawiera około 0,005 mikrograma na gram. Filiżanka herbaty zawiera kilka tysięcy razy większą masę plastiku przy 16 mikrogramach na filiżankę. Uwaga, nie kupuj herbat w torebkach, jeżeli nie chcesz wypijać mikroplastiku. Przestrzega na blogu W Zdrowym Domu Sylwia Panek. Torebki z herbatą w trakcie parzenia uwalniają nawet miliardy cząstek mikroplastiku. Podobnych informacji na różnych blogach i stronach poświęconych diecie, zdrowemu żywieniu i zdrowiu można znaleźć bez liku. Herbatę spożywamy dosyć często i zwykle w torebkach, bo jest to po prostu wygodniejsze. Doktor Hanna Stolińska, dietetyk kliniczny. Mikroplastik kumuluje się w naszym organizmie, w naszych komórkach, w naszych narządach. Jeszcze długoterminowo my nie wiemy, jak dokładnie wpływa na zdrowie. Natomiast są przesłanki tego, że może wpływać na rozwój chorób metabolicznych, ale również nowotworów, alergii i powinniśmy się tego wystrzegać i raczej pić herbaty sypane, jeżeli chcemy raczyć się dobrą herbatą dla naszego zdrowia, która będzie działała korzystnie. Mikroplastik to są takie cząsteczki syntetycznych polimerów i one znajdują się tak naprawdę w wielu różnych produktach, w wielu różnych opakowaniach. Katarzyna Gąsior, dietetyk kliniczny, psychodietetyk. Zaczynając od butelek takich jednorazowych z wodą, po opakowania żywności przewożonej chociażby z cateringu, bo teraz przecież wiele osób właśnie w ten sposób się żywi, aż po woreczki ryżu, w których również gotujemy. Ten ryż, one też są plastikowe, także przy okazji naszych codziennych zakupów możemy sobie zapewnić spożycie takiego mikroplastiku na poziomie od 0,1 grama do nawet 5 gramów tygodniowo. To ogromna ilość, 5 gramów, to możemy to sobie porównać do takiej karty kredytowej. Dlatego ja proponuję jednak wybierać herbaty sypane i zaparzać je sobie bez żadnego zbędnego opakowania. Mało kto z nas zdaje sobie sprawę, że jednorazowe kubki na gorącą kawę są również źródłem olbrzymich ilości mikroplastiku. I co jeszcze? Choćby odświeżająca oddech guma do żucia. Na zdrowie. Mikroplastik, który wchłaniamy z pokarmami i napojami, czy na przykład wdychamy z powietrza, dostaje się do naszych komórek i może je uszkadzać, a co za tym idzie, wywoływać różne choroby, nawet proszę Państwa ze zmianami rakowymi włącznie, szczególnie w obrębie układu pokarmowego i oddechowego.

Trisulin działa dzięki zawartości aż trzech skutecznych ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru. Trisulin to suplement diety, który polecam w celu regulowania poziomu glukozy we krwi, również przy insulinooporności. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie? Oj, lubię, Barbara. A co? A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż. O, i to lubię najbardziej. Szukasz niezawodnego dostawczaka, który sprosta każdemu wyzwaniu? Poznaj Toyotę ProAce Max, największy i najbardziej wszechstronny model w gamie ProAce. Aż 19 wersji nadwozia, do 17 metrów sześciennych ładowności i uciąg przyczepy do 3 ton. Tylko teraz na wyprzedaży rocznika już od 102 900 zł z gwarancją do 3 lat lub miliona kilometrów i atrakcyjną ofertą Toyota Leasing. Ten oraz inne odświeżone modele z rodziny ProAce znajdziesz w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Jest po 17.30, czas na skrót serwisu. Anna Zaleśna-Sewera. Komisja badająca wpływy rosyjskich i białoruskich służb w Polsce zapowiada kolejne pisma do prokuratury. W najbliższych dniach śledczy dostaną dokumenty dotyczące działań poprzedniej władzy. Są one związane z osłabianiem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, informuje szef komisji generał Jarosław Stróżyk. Komisja zamierza również złożyć zawiadomienie w sprawie likwidacji delegatur ABW. Tutaj nie mogę wymieniać nazwisk, dopóki nie złożymy tego zawiadomienia i ono będzie skierowane w ciągu najbliższych 10 dni. W 2017 roku rząd Prawa i Sprawiedliwości podjął decyzję o likwidacji 10 delegatur terenowych ABW. Obecna ekipa rządząca już w ubiegłym roku oceniła to działanie negatywnie. 8 lat więzienia grozi aktywistkom, które rok temu oblały farbą pomnik Syrenki w Warszawie. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia. Dwie młode kobiety są oskarżone o zniszczenie zabytku. Straty oszacowano na ponad 360 tysięcy złotych. Aktywistki nie przyznały się do winy. IKEA potwierdza, w lipcu w jednym z wagonów, który przyjechał do firmy, odkryto wojskową skrzynię. Tego samego dnia odebrała ją żandarmeria wojskowa. Media poinformowały dziś, że latem ubiegłego roku w trakcie rozładunku pociągu z wojskowym sprzętem pod Szczecinem żołnierze nie wyładowali całości transportu. W pociągu pozostawiono miny przeciwczołgowe, które ostatecznie miały zostać odnalezione w magazynie firmy IKEA. Fala zakażeń grypą we Francji. W wielu szpitalach uruchomiono plan kryzysowy. Ich dyrektorzy mogą odwołać urlopy pracowników i anulować niektóre zabiegi medyczne. To po to, by zmobilizować większą liczbę personelu i zwiększyć liczbę wolnych łóżek. W niektórych miejscach zaczyna ich brakować. Więcej informacji w Trójce o 18. W nocy będzie dużo chmur, gdzieniegdzie będzie dużo śniegu i będzie też wiał silny wiatr. A jutro, w sobotę, pogoda taka jak dziś. Ja chciałabym z tą panią założyć fan klub kobiet, które to mają problemy z parkingami w galeriach. Otóż ja pomyliłam F z Felicji, z E Elżbietą i 3 godziny już był ochroniarz, już płakałam, już jechał syn, już było po wszystkim po prostu, ale to ukochana moja biała strzała. Jak się znalazł, byłam w szoku po prostu, bo już byłam w histerii. Pozdrawiam. Oj, tam w histerii zaraz. Po prostu miłość panią prowadziła, pani słuchaczko. 22 i 7 trójek. Zapraszam w każdej sprawie. Thank you. life, 'cause you can't hold the slack floating downstream. Słuchają Państwo Trójki. Popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki i 200 zgubionych przez wojsko min, które sobie jeździły pociągiem. To zdominowało Państwa telefony i dzwonią Państwo do nas 22 i 7 trójek, między innymi w tej sprawie. Państwo się prawdopodobnie nie orientują w temacie wojskowości, ponieważ te miny należały do pierwszego pułku warszawskiego rozmieszania wroga. Oczywiście, że tak, panie słuchaczu. Muszę Państwu to powiedzieć na ucho, ale proszę mnie nie wydać nikomu. Kiedy Anna Zaleśna-Sewera przyszła przeczytać do studia serwis Trójki o godzinie 16, to uprzedziła, że ma taką wiadomość, bo inaczej byśmy tu wszyscy, tak jak siedzieliśmy we trójkę z Anią i z Krzysiem Łoniewskim, byśmy po prostu gruchnęli Państwu śmiechem w trakcie tego serwisu. No, żywe radio, ale daliśmy radę dzięki temu uprzedzeniu. 22 i 7 trójek, proszę dzwonić i opowiadać różne historie. Pan Mariusz, zdaje się. Dzień dobry, panie słuchaczu. No, witam. Ja chciałem zabrać głos w sprawie tego plastiku, który spożywamy w różnych produktach. Pewnie, to ważny temat, słuchamy. Trzeba o tym mówić. Pierwsze rozwiązanie to pytanie, dlaczego rząd nie jest w stanie się tym tematem zająć. Myślę, że jakieś rozporządzenie odgórne i korporacje mają zakaz w Polsce sprzedawania tego typu produktów. Ja ryż gotuję od lat, czy tam kaszę. Bez woreczka. Natomiast to do herbat, no to nie ma informacji na opakowaniu i nieraz ciężko się zorientować, czy to jest plastik, czy nie. Mhm. Więc czasami pewnie mi się zdarza. Unikam plastikowych opakowań, no ale do końca się też tego nie da uniknąć, więc najlepsze rozwiązanie to jest od strony rządu, żeby się tym tematem zajął. Podobnie jak butelkami zwrotnymi. Ten temat jest już strąbiony od lat. Ja pani powiem tylko, że pracuję na przykład w firmie dosyć dużej i u nas, jeżeli jakiś dostawca przywozi do nas produkty w opakowaniach, które, nie wiem, są za miękkie, za małe, czy coś takiego, no jeden telefon dyrektora do tego dostawcy i te opakowania natychmiast się zmieniają. No, więc panie Mariuszu, jakbyśmy mogli tak państwem zarządzać, żeby był jeden telefon w dobrej sprawie, to mogłyby być nadużycia. Tak, ale to nie musi być telefon, może być jakaś inna forma, ja nie wiem, ale skoro działa to w jakiejś dosyć sporej organizacji, czemu nie działa to w naszym państwie, to jest jedno. I chciałem jeszcze odnośnie tych min powiedzieć, mnie bardzo smuci informacja, że te miny zaginęły. W ogóle smuci mi informacja, że po Polsce jeździ jakakolwiek broń, bo jestem człowiekiem pokoju, wolałbym, żeby jeździły polskie produkty rolne, meble, jakieś zabawki, ubrania, a na pewno nie broń. Więc pewnie, że tak, ale wolelibyśmy też, myślę sobie, panie Mariuszu, i dziękuję bardzo za te wszystkie zgłoszenia i za ten telefon. Myślę sobie, że pewnie wszyscy wolelibyśmy, żeby jednak też te produkty, które jeżdżą po Polsce, nie jeździły wielkimi tirami, które też zanieczyszczają nasze powietrze i pewnie się w Trójce zajmiemy tym tematem, jak inaczej można duże transporty wykonywać, ale to nie dzisiaj. Więc po prostu proponuję, żeby zostali Państwo z programem Trzecim Polskiego Radia, bo u nas zawsze będą ciekawe tematy. Za chwilę puls Trójki, bo jest 17.40, więc za 5 minut. Hypnotized. My heart's beating, it won't stop. słuchają Państwo Trójki, a u nas Sylwia Białek i goście, czyli Puls Trójki. Puls Trójki. Naszymi gośćmi dziś są pani Helena Szczuka, kierowniczka komunikacji i promocji Fundacji Avalon. Dzień dobry pani Heleno. Dzień dobry. I Mateusz Różański, dziennikarz integracji w studiu obecny. Dzień dobry panie Mateuszu. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Dziś porozmawiamy o dostępności, ale o dostępności nie tylko dla osób z niepełnosprawnościami, tylko o dostępności szerzej. Fundacja Avalon ruszyła właśnie z ogólnopolską kampanią Epoka Dostępności. Pani Heleno, na czym ta kampania polega? Kampania Epoka Dostępności ma za zadanie skupić uwagę społeczeństwa na kwestiach związanych z dostępnością właśnie. W Polsce żyje ponad 5 milionów osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, natomiast na co dzień spotykają się z licznymi barierami, które de facto uniemożliwiają im korzystanie. I to nie są tylko bariery architektoniczne, chociaż takich nie brakuje, właśnie. Prawda? To jest najważniejsze, że te bariery, one dotyczą tak naprawdę każdej płaszczyzny życia. My często sobie z tego nie zdajemy sprawy i postrzegamy błędnie, że główną barierą w życiu człowieka z niepełnosprawnością jest niepełnosprawność, a to jest nieprawda. I o tym właśnie mówi kampania i też staramy się tłumaczyć poprzez treści w ramach kampanii, że przede wszystkim dostępność nie jest w interesie tylko osób z niepełnosprawnościami, tylko nas wszystkich i że nie jest też to koszt, który trzeba ponieść, ale przede wszystkim inwestycja. No właśnie, panie Mateuszu, bo tak naprawdę to po pierwsze właśnie osoby z niepełnosprawnościami, ale tak naprawdę to ta dostępność będzie potrzebna nam wszystkim, bo my się starzejemy, więc tak naprawdę te wszystkie udogodnienia, coś co powinno się być tak naprawdę oczywiste, są w interesie wszystkich osób. My już nawet w integracji nie mówimy tyle o dostępności, co o projektowaniu włączającym, o projektowaniu uniwersalnym, czyli takim, które uwzględnia potrzeby bardzo różnych grup ludzi, bo tak jak pani słusznie zauważyła, dostępność to nie jest jakieś dogodnienie, jakiś wymóg biurokratyczny, bo to trzeba, bo tamte osoby z niepełnosprawnością i jest ustawa taka, siaka. Tak nam się kojarzy, prawda, że musimy zbudować, dobudować podjazd dla wózków, prawda? Tak, upraszczając. A można zrobić tak, że ten podjazd nie będzie potrzebny, bo tak zaprojektujemy wejście, że ten że nie trzeba będzie pokonać, prawda, 16 schodków, zanim się dotrze do urzędu. Tak, ale niech pani pomyśli o tych 16 schodkach. Na te 16 schodków wchodzi na przykład kobieta w ciąży. Kobieta czy mężczyzna z dzieckiem w wózku, czy ktoś starszy, czy na przykład ktoś, kto ma chorobę nowotworową, czy ma jakąś inną przewlekłą chorobę, której po nim nie widać. I też dla niej pokonanie tych 16 schodków to jest wyzwanie. Dostępność to nie jest wymóg, to jest ergonomia, to jest coś, co nam ułatwia życie. Jeśli wejście będzie zaprojektowane z myślą o wszystkich potrzebach, o różnorodnych potrzebach, to nagle okaże się, że zamiast przejść z jednego punktu w budynku do drugiego zajmuje nam 5 minut, zajmuje nam 1 minutę. Ale też w innych sytuacjach życiowych. No mój ulubiony przykład to są biletomaty. Kto z państwa nie miał kiedyś takiej sytuacji, że czekał na tym peronie, na pociąg, kupował bilet i coś nagle, coś nie działało, coś wyskakiwało. I próbuję rozszyfrować tak, co tak naprawdę ten biletomat działa, bo w każdym mieście działa inaczej. A wyobraźmy sobie teraz, że to będzie zaprojektowane dostępnie, zaprojektowane włączająco, uniwersalnie i będzie zaprojektowane z myślą o bardzo różnorodnych użytkownikach, również tym, który ma niepełnosprawność wzroku, ale też tym, dla którego język polski nie jest językiem ojczystym, chociażby dlatego, że na co dzień posługuje się polskim językiem migowym, urdu, paszto, hindi, czy innym językiem dalekim od języka polskiego. I taki biletomat będzie tak zaprojektowany, że można go intuicyjnie szybko obsłużyć i państwo zamiast bać się tego momentu, że ten pociąg już nadjedzie i nie zdążymy kupić biletu, po prostu 3 razy w coś klikną, dostaną bilet, zapłacą i będą i spokojnie wejdziemy do pociągu, który również będzie zrobiony tak, że nawet z ciężkimi walizkami, nawet z małym dzieckiem uczepionym u ręki wejdziemy tam bez stresu, na spokojnie, bez konieczności wołania. I to jest świat idealny, ale teraz może pani Heleno, tak naprawdę to jak ta dostępność w naszym kraju wygląda? Jaką ocenę by pani wystawiła? Na przykład teraz ruszyły konsultacje w sprawie ustawy o asystencji. Ustawy bardzo potrzebnej z tego względu, że no są osoby, które bez drugiej osoby sobie nie pomogą i zwykle w różnych sytuacjach. I zwykle jest to osoba ta do pomocy, to ktoś z rodziny. Chodzi o to, żeby ta osoba z rodziny wróciła do pracy, a żeby osoby z zewnątrz, które zaakceptuje dana osoba z niepełnosprawnością, się po prostu zaopiekowały i być może dzięki temu te osoby z niepełnosprawnością też na rynek pracy wróciły. Albo w ogóle na niego trafiły, bo nigdy jeszcze nie pracowały. Tak, ale też trzeba pamiętać o tym, że w ogóle to, co dzieje się w Polsce z ustawą, w ogóle z asystencją osobistą, cały system, on jest naprawdę, no mało powiedzieć, wadliwy. On jest po prostu z punktu widzenia też praw człowieka tak naprawdę niedopuszczalny. To, że dzisiaj pracujemy nad ustawą o asystencji osobistej, to jest niesamowicie duży krok. Ja mam nadzieję, że rzeczywiście ta sytuacja się zmierzy. Ta ustawa w naszej ocenie, w Fundacji Avalon, ona zmierza ku dobremu. Na pewno powinna zostać przemyślana kwestia sukcesywnego podnoszenia liczby godzin asystencji, ale trzeba po prostu pamiętać o tym, że przede wszystkim asystencja to jest warunek niezależnego życia i w momencie, kiedy my zaczniemy o tym myśleć w takich kategoriach, jak na przykład wyobraźmy sobie siebie, osobę, która na przykład, no właśnie, pani mówi o starzeniu się, ale mamy jakiś wypadek, mamy jakąś trudną sytuację, no różne rzeczy mogą nam się trafić i teraz nagle wszyscy zaczynają nam mówić, co my mamy ze swoim życiem zrobić, tak? Mówią, w co my mamy się ubrać, co mamy zjeść na obiad. Mówią, kiedy możemy wyjść z domu. Decydują o nas tak naprawdę w każdym aspekcie i wydaje nam się to być wręcz trudne do wyobrażenia sobie i takie, no jak to? Nikt nie ma prawa odebrać mi mojej wolności, mojej niezależności. Tymczasem w przypadku osób przewlekle chorych, osób starszych, osób o znacznej niepełnosprawności, to często jest taka codzienność. I teraz asystent to nie jest osoba, która robi coś za kogoś, tylko to jest osoba, która pomaga tej osobie po prostu żyć na równi z innymi. Oczywiście czasem jakąś czynność musi za nią wykonać, bo na przykład dana osoba nie jest w stanie czegoś zrobić, ale przede wszystkim ją wspiera, przede wszystkim jest to praca, za którą jest wynagrodzenie wypłacane i w tym takim systemie, no naprawdę to jest walka po prostu o podmiotowość człowieka jako istoty ludzkiej. My powszechnie, społecznie też akceptujemy taką, w naszej powszechnej świadomości, akceptujemy umieszczenie na przykład osoby chorej właśnie z dużą niepełnosprawnością czy starszej na przykład w domu pomocy społecznej. Uważamy, że jest to wyraz troski o bezpieczeństwo i komfort tej osoby, ale też rodziny i bliskich, podczas gdy tak naprawdę w większości przypadków jest to pogwałcenie prawa do niezależnego życia. Żeby zmienić to myślenie, niezbędna jest zmiana systemowa i niezbędna jest dokładnie ta ustawa. No, plany są takie, że w marcu powinna ona trafić do Sejmu, tak aby pierwsi asystenci finansowani z budżetu państwa mogli rozpocząć pracę w lipcu przyszłego. Chciałabym tylko dodać, że bardzo często właśnie jakby są dwie sytuacje, kiedy ta asystencja jest naprawdę potrzebna w życiu człowieka. No to pierwsza sytuacja jest taka, że mamy, prawda, ten wspomniany już dom pomocy społecznej, a druga jest taka, że jeden z członków rodziny, czy to będzie, no w zależności też od wieku osoby, to może być matka, to może być ojciec, to może być partner, to może być też dziecko jakiejś osoby, no po prostu zamienia się w opiekuna. I to kompletnie jakby tak odmienia te relacje rodzinne, buduje też często relacje zależności oczywiście, ale też takiej często no, różnego rodzaju innych emocji, które de facto niszczą rodzinę od środka. I nie tylko finansowo, ale też tak wewnętrznie, rodzinnie. Jeśli chodzi o relacje, dokładnie relacje międzyludzkie. Panie Mateuszu, bo tutaj jeśli chodzi o ustawę o asystencji, to niektórym się wydaje, że to będzie coś budżet państwa kosztowało, ale tak naprawdę to po rozpoczęciu właśnie przez asystentów pracy 10% osób z niepełnosprawnościami wraca na rynek pracy, czy idzie na rynek pracy. 20% osób, które się opiekują osobami z niepełnosprawnościami, też wraca do pracy. Więc tak naprawdę to ta ustawa jest korzystna dla wszystkich. Tak, to jest oczywista oczywistość, że ustawą o asystencji no, wpłynie w niesamowity sposób na sytuację osób z niepełnosprawnością, również na rynku pracy. No, wyobraźmy sobie człowieka, który skończył studia, który ma jakieś aspiracje życiowe, który marzy o jakiejś karierze, który ma potencjał po prostu osiągania jakichś sukcesów życiowych,